राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 15 अक्टूबर 2000 साई लगभग 4 बजे जयपुर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नम वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले भ्यो नमः मातुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मैं बातें कहूंगा उसमें पुण्योक्ति आ जाए, पहली वाली बातें आ जाए तो माफ कर देना, और बात ऐसी है कि बार बार कहने की जरूरत है। आप ध्यान कम देते हैं, बार बार कहने पर भी ध्यान कम देते हैं। जड़ चेतन दो है तो जड़ के द्वारा कल्याण नहीं होता, कल्याण चिन्मय के द्वारा ही होता है। जड़ता का सहारा ले लो, कोई नहीं है, पर जड़ता से हम चिन्मयता की प्राप्ति करें ये नहीं होगा। सहारा लेना कोई दोस्त नहीं है, जड़द्वारा के द्वारा करने के लिए नहीं है, शरीर के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे ऐसा नहीं है। शरीर को साथ ले लो, कोई दोष नहीं। हमारे धन संपत्ति वैभव भोग इनकी प्रधानता रहेगी तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कोई फोटो लिया क्या अभी प्रकाश हुआ ने? तो वास्तव में ये सामग्री हमारे पास है केवल सेवा के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है। ये भोगों की बात है, त्याग करनी पड़ेगी। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना हो तो भोग इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। भोग भोग दे रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं होगा। भोगों की जो रुचि है इनका त्याग करना पड़ेगा भाई। भोग और योग दो है, भोग और योग परमात्मा के साथ संबंध है वो योग है, और संसार के साथ भी संबंध है वो भोग है। तो भोगों की इच्छा को छोड़ करके जो सामग्री भोग सामग्री है इनके द्वारा दुनिया की सेवा करो, शुभ पहुंचाओ। ये सेवा करने के लिए ही सामग्री है, इस सामग्री द्वारा सेवा करोगा उसका पुण्य आपको होगा, उसे अंतर्गत निर्मल होगा, उसे भगवत प्राप्ति होगी। इस वास्ते ये जितनी सेवा सामग्री है, शरीर है, ये सबकी सेवा करने के लिए है। इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, सेवा करो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। अपना स्वार्थ नहीं है, अपनी कामना नहीं है, अभिमान नहीं है, और सेवा करो उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये सेवा करने के लिए ही है पदार्थ। मेरे तो ये समझ में आती है कर्मयोग बड़ा शुभ हो जाएगा, कामना का त्याग बड़ा सरलता से हो जाएगा, अभिमान का त्याग सरलता से हो जाएगा। सिद्धांत है सबको सुख ऐसे में, तो परिवार को सुख करना, एक अपने घर के आदमी, एक समाज के आदमी, एक संसार के आदमी, तीन तीन विभाग है। एक हमारा परिवार है, परिवार माता पिता भाई बंधु स्मृति ये चाचा ताऊ आदि हमारा परिवार, और हमारा समाज और संसार तीन है। इन तीनों की सेवा करो और इससे कुछ बचाओ। ये आपकी निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे तो प्रसन्न रहो और सेवा करो, सेवा से लाभ होगा, इन संदेह नहीं है। तो ये सेवा सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए सामग्री है। इन्हें सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, इसे फायदा होगा, नफा होगा, लाभ होगा, इसे फल नहीं है सेवा। और अपना ध्यान भगवान में रखो, भगवान के उद्देश्य करोगे ये भक्ति हो जाएगी, और कर्तव्य समझ करो कर्मयोग हो जाएगा, और इनका त्याग कर दोगे तो ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति योग बड़ा सुगम पड़ता है। ये सब भगवान की सेवा, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब जग ईश्वर रूप है, भगवत स्वरूप है, ऐसे समझो सेवा करो, भक्ति बहुत सिद्ध होगी। स्वार्थ भाव नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, माँ भी भगवान का स्वरूप, बाप भी भगवान का स्वरूप, भाई भी भगवान का स्वरूप, स्त्री पुत्र भी भगवान का स्वरूप, कुटुंब भी सब भगवान का स्वरूप। अब भगवान के स्वरूप के साथ में जैसा जैसा अधिकार है वैसा करो, माँ की सेवा और होगी, बहन की सेवा और होगी, स्त्री की सेवा और होगी, परंतु उनको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, अपना सुख देने के लिए नहीं, स्त्री भी अपना सुख देने के लिए नहीं है, उनको सुख पहुंचे, उसको आराम पहुंचे, वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, इससे फायदा होगा, जरूर होगा फायदा, इसमें संदेह नहीं, निश्चित मात्र भी। तो सबका हित करो, सबका हित हो, अपने द्वारा सबका हित हो, पर हित बस जिनके मन में याद वहां भी यही कहा मैंने, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई चीज ढूंढ नहीं रहती। इस बात से सबका हित करो, सेवा करो और भगवान को याद करो, ये दो काम खास है, मन और शरीर के लिए दो काम खास है, भगवान को याद करना और दूसरे संपूर्ण जनता की सेवा करना। सबको सुख कैसे पहुंचे, बालकों को पढ़ाना, धमकाना, समझाना, कभी मारपीट भी कर देना, पर भेदे का भाव उनका हित कैसे हो, उनकी वासना में विद्वान कैसे बने, वे सबसे भगवत भक्त कैसे बने, ये भाव रखो, भीतर शासन भी करना होगा, समझ देने शासन करो, शासन का दोष नहीं होगा, परंतु हृदय का भाव इतना चाहिए। बालकों की बातें ऐसी देखी है, बालक आपस में खेलते हुए जो रमते हैं उसमें आपस में मारपीट कर देते हैं, तो उस मारपीट की माँ के अगर जाकर शिकायत करता है कि मेरे को इसने मारा है, और उसे तेज थप्पड़ लगाते गुरु जी, पर शिकायत नहीं करता, रोने में भी संकोच होता है, समझता है कि ये मेरे कसूर से मारा है, मेरे सुधार के लिए मारा है, सोने ने मारा है, पैर से भाव, बैर भाव है, तो भाव का बड़ा असर पड़ता है। सबके हित का भाव हो, विवाह में गाली दी जाती है, गाली से राजी होते, बोलो राजी राजी हो तो हुए, हम गाली दे राजी हुए, नाराज हो जाएंगे, गाली राजी होते हैं। वह प्रेम से दी जाती है, अपनापन से दी जाती है, भगवान की गाली गई है। राम बना नेरी दास जी मैं तो नव रंग गाली का, मैं तो राम बना नेरी दास राम तो गाली देने से राजी हुआ है। मानो हृदय का भाव इसलिए होना चाहिए, भाव पूर्व गाली से राजी हुए, थप्पड़ से राजी हुए, भाव हित का चाहिए। आप ऐसे नीचे मत उतरो, गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ, जब अभी भाव ठीक नहीं है फिर कहें, फिर अभी आगे आती मत। इस तरह से सबने हित की भावना करो, सर्वभूत हित रहता, हित में प्रीति होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, आदर होना चाहिए, फिर आपकी उन्नति होगी। इसमें फर्क नहीं है। इस वास्ते पर हित जिनके बस मन में मन में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए भगवान भी दुर्भ नहीं है। ते प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूत हिति रहता, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में रहते हैं, उसको भगवान मिलते हैं, भगवत प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करना, ये मनुष्य धर्म है। क्रिया में सर्वता हित हो और हृदय में भगवान याद है, भगवान का स्वरूप समझ करके सबकी सेवा करो, मस्त हो जाओ। सेवा लेनी पड़े तो भी मस्त रहो, भगवान कैसे राजी हो वो राजी में वो काम करना है अपने, तो भगवान से काम लेने में भगवान राजी होते हैं। विष्णु जी ने भगवान के ऐसे बाण मारे जिसे लोह का कवच तोड़ दिया और लोह लोहन कर दिया एकदम, हाथों में छोटे छोटे बाण मारे, लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई, रथ भर दिया बाणों से। कहते अर्जुन क्या करते हैं तुमने, नहीं तो सही, आप ले उठो मारे गए हुए। विष्णु जी आइए बोला आइए आइए आइए, रथ गिरा दे दिए, आज त्रिलोकी मैं प्रसिद्ध हो गया, आपने मेरे पर शत्र लिया, जो हरि आदर शत्र का हो, जो लाजा गंगा जल जी को शांत सूत्र का हो, शस्त्र दे लेंगे वो शांत वो मनाएगा, शस्त्र दे लोगे क्या पड़ेगा, ये पूजा है। फिर ध्यान करते हैं, मेरे बाणों से लव लुहान हो गए हैं, मेरे बाणों से कवच टूट गया है, उस मूर्ति का ध्यान करते हैं जिस मूर्ति की सेवा करिए बाणों से। स्वकर्म नाम अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन आए, तो ऐसा पूजन करो। भाव भीतर में विष्णु जी है, कुंती माता है, ये भगवान को विशेष जानते थे, भगवान को पहचानते थे, और लोग भगवान को भगवत स्वरूप से जानते नहीं थे, ये जानने वाले थे। और युद्ध करने में दया नहीं की, जोर से मारे पर लोहे कवच तोड़ दिया, भगवान ही चक्कर लेकर, एक बार सब के लिए दो बार थोड़े दो बार सब ले चले जाते हैं, मार पीटते हैं, परसों गिर गया, वस्त्र गिर गया, पृथ्वी घबराती है ना, तो सुख तो ऐसी भगवान की लीला है। तो अपने हृदय में पूज्य भाव है, कितने बाण मारे बराज लड़ कर दिया, स्वस्थ हो गया। या पूजा है भगवान की, स्वकर्म ना तो अच्छा अपने कर्मों से पूजन करे। दुर्योधन ने कहा कि आप पांडवों पर दया करते हो, नहीं 10,000 जो तो मरूंगा रोज था 10,000, आज आप लोगों में अच्छे जवान है, उसको कह दिया जाए इस खेत में 10,000 ढेला फोड़ दो तो मुश्किल हो जाए, ढगल फोड़ ढगल 10,000 सच पांच सौ रुपये बने थे, ऐसा भेजने किया। अर्जुन ने कह दिया कि महाराज भीष्म जी से युद्ध करना है तो पतंग में जा रहे पड़ते हैं, पास नहीं आते, खत्म हो गए भीष्म से सामने गए, अर्जुन खत्म ही हो गए। ये भीष्म है, द्रोण है, ये पूर्ण होकर युद्ध बड़ा जबरदस्त, दोनों पर रात विदा ढरने में पढ़ के कड़े बोगो खेल सुना ही, द्रोण मरा द्रोण के सामने भीष्म के सामने बस जाए, ऐसी बात नहीं है। देवताओं ने कहा, देवताओं ने तुम ब्राह्मणों को क्या कर रहे हो, द्रोणाचार्य ब्राह्मणों को गए और सत्र जानते नहीं था, आप जो सत्र बहुत कुशल हो, बढ़िया सत्र सुनते सत्र पढ़ाया करते, क्षत्रियों को खूब पढ़ाया, सत्र सिखाए अर्जुन को वरदान दे दिया कि मेरे शिष्य तेरे से प्रकट नहीं होगा। एक लंबी की बात आ रही है, एक लंबी ने कहा महाराज सीखना चाहता हूं, नहीं भील को अपने सिखाते, हम शिष्य नहीं बनाते, कि मैंने गुरु बना लिया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके कैसे बाहर चलाऊ कैसे बाहर चलाऊ, यह सब होता था। अर्जुन से तेज हो गया, कुत्ता या भोगता हुआ भुसता हुआ दौड़ते कुत्ते के बाणों से मुंह भर दिया, मुझे चोट नहीं लगे, चोट लगे भाग गए से भोगता बन गया, मुंह भर गए बाणों से। देखा अर्जुन ने कि भाई ये तो मेरे तेज है, ऐसा बाण में उसे यार के उठे वो मुंह में भर भर जाए तो चोट भी नहीं लगे। क्यों मैं एक लव्य हूं, एक लव्य शिष्य शिष्य द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य शिष्य हो, द्रोणाचार्य कहो महाराज आप कहते हैं कि मेरे शिष्य में तेज से बढ़कर कोई नहीं हुआ, भागते हुए कुत्ते के बाणों में मुंह भर दिया, मुंह भर दिया बाणों से मुंह भर दिया, भोगना बंद हो गया, ये दौड़ते सब बड़ा माना हो जाए। वैष्णवों ने कह गया गुरु आप हो गए, आपने तो गुरु दीक्षा दे नहीं गए, आप कह दो आपको अंगूठा बता दे, पट काट दिया दांता स्टेट में, आज अभी उसके वंशज है वे बाढ़ती से आए वो चले पान चलाते तो गुरु जी को दिया हुआ ये हम काम पर नहीं देते उसकी संतान अभी तक ऐसा मैंने सुना है, ये गुरु जी को दिया हुआ है, इसको कैसे करे ऐसे संत हुए महात्मा, आज उनके वंश कैसे ये गुरु जी को दिया हुए तो गुरु जी दे दिया ऐसे बट तेज तो अपने स्वकर्म बनाता है घर से, अपने काम के द्वारा उत्साह से सबको शांति बचावे सुख पहुंचावे आराम पहुंचावे हद हो जाए। ऐसे हरेक भाई भगवान की प्राप्ति के लिए काम करता है, स्वार्थ के लिए भी काम करता है और दुनिया के हित के लिए भी काम करता है। तो हित के लिए काम करता है कर्म योग होता है, और स्वार्थ के लिए कर्म होते हैं योग नहीं होता। तो योग करो, सब चलता फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तत्ते पेशाब भी भगवान की प्रसन्नता के लिए फिरते हैं, स्नान की भगवान की प्रसन्नता के लिए फिरते हैं, कपड़ा धोना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, बाल बच्चों का पालन करना, माता है अपने बच्चों का पालन करती है भगवान की प्रसन्नता के लिए पालन करते हैं। भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य रखो, वो तो उद्देश्य काम करे, सब भजन हो गया, सब मात्र भजन, सभी भजन हो जाए, जो कुछ किया जाए सबका सब भजन। इस तरह से उत्साह से काम किया जाए भाइयों, तो धंधा काम धंधा है वो भगवान का भजन हो जाएगा। सब कर ले भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब भक्ति, सब भक्ति। रात दिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, उनकी प्रसन्नता के लिए सब काम करना है। अपना जीवन तो बदल गया सब, वो संसार का जीवन नहीं रहा। संसार में जीवन होता है वे अलग अलग काम करते हैं, हमें तो केवल भगवान की प्रसन्नता करना है, उस प्रसन्नता को लेकर हम काम कर रहे हैं। सब भगवान के लिए करो, स्वकर्मणा तमे व्यर्थ सिद्धि विद्धिवान हो। अपना जो जो काम करो, जैसे भीष्म ने युद्ध किया तो युद्ध के मौके में वही पूजा करी, वो भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तमे व्यर्थ, कैसी कैसी पूजा बताओ, अरे लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया, क्या तुम बेटे बोल रहे क्या हो रही है, पूजा होती भगवान ने तो माता भाई रसोई बनाओ भगवान ने पूजा है, झाड़ू दे भगवान ने पूजा है, बर्तन मांजे सब भगवान ने पूजा है, टावरों का पालन पोषण करे भगवान ने पूजा है। ये सब काम भगवान की पूजा करो, घर का काम सब पूजा भगवान की पूजा, भगवान को याद रखो, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के लिए करते हैं। आपका सबका सब भजन हो जाएगा, सब क्रियाएं भजन हो जाएगी, राम राम करना ही भजन, ऐसी बातें भगवान के उद्देश्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो भगवान का कुछ नहीं पता है। आप जो काम करो, जत करो से हिरष्टासी यज्जोशी दनासी यत यत तपस्या शिवते तत्पुरुष मदर परम शुभाशु फले देव मोक्षे कर्म बंधने, सब कर्म बंधन छूट जाएंगे, विमुक्त हो भाव पेशी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते भगवान का भजन करो, ये सब काम भजन भगवान का भजन, उत्साह निहाल हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, भगवान राजी हो जाएंगे। स्वकर्मणा तो व्यर्थ सिद्धि में दृढ़ मानव, अपना कर्म करें मनुष्य को सिद्धि हो जाती है। इस वास्ते सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए, घर में झाड़ू दो तो भगवान की प्रसन्नता, या दो हने वहनने मथलो बले क्षण मार जना दो गायन निचे न मन रो सुगंठ्यो धन्यम रूक्रम चित्त। को बिगाड़ जो करते सब भगवान की प्रसन्नता करती है, भगवान राजी हो। इस बात से दुहे गाय दुहे तो धान कूटे तो भी बिलना करे तो भी घर को नीपे तो भी बालक को खिलावे तो भी उसको लोरी देते हुए भी उनको बल में सुलाते हुए भी सब काम भगवान के लिए कर रही। भगवान है, भगवान है मस्त है, भगवान है चिंतन में, भगवान है मस्त। तो भगवान उनका मक्खन खाने के लिए जाते, तो चोरी करके मक्खन खाना भी भगवान की एक सेवा है, समझे। भगवान आवे और हम पकड़ दे मक्खन खाते हो, भगवान बड़े चतुर दौड़ जाते, बालकों में टोड़ी टोड़ी एक दिन घर में गए, सर पूछा कष्ट कष्ट सुत किमत्र होने गुप्तो श्री मातुर भयात अरे कुणे तो कुणे कुणा रे कस तुम नंद सुत नंद जी बैठा हूँ कस तुम नंद सुत किमत्र भवन मेरे घर में क्यों आया ते तेरा दही नहीं खुलाता हूँ देख हुआ और खा दिन से हंस रहे थे तो यह हाथ भी कैसे हाथ हाथ भी नहीं कैसे रहेगा सीटियां पड़ी सीटी वो दिखाता हूँ अरे मुंह ऐसा ही अरे खा जाली लग गया मुंह पर बड़े साथ है मेरे घर में क्यों घर में मैं समझा मेरा घर है क्यों मैं समझ लिया भूल गया याद क्यों भी ए बात तो वो कटे की हुए है सोना इतना कटे की कट गया है कह तू चोरी लगाते तो गवाह सही है तुम्हारे साथ है आप भी सब कर ये भी सब माल आके बहुसाई से जाए नदी के तो मारदार संग्रह से जाए बिल्ली की निकाल जाए सुबह निकाल कर रहा हूं ऐसे ही बात गए ऐसे भगवान लीला करते राजी होती वो भी राजी होती लड़ाई करती राजी होती है दो दो देश तब से ये याद ऐसा लाला हमारे घर पर आ हुए ऐसे पाखल खा हुए मैं पकड़ू जाकर ये मन आ हुआ है भीतर का मन मन के अनुसार भगवान करते सर महाराज भगत मेरे मुकुट मणि मैं भगवान को दास तो ये काम सबका सब भगवान का हो गया ऐसे आप सब काम भगवान का करो भगवान की प्रसन्नता रहे लिए भगवान की राजी के लिए सब काम ठीक हो जाएगा तो कैसे एक मौज की बात रहे आम के आम गुड़ लिए काम तो सब काम नंदा भी हो जाए अच्छा और भगवान भी राजी हो जाए दो काम कराने पड़े गीता में ये विशेषता बताई कि व्यवहार में परमार्थ व्यवहार करम से परमार्थ युद्ध रूपी काम दिन तो भर बस तो बस मनुष्य का मास्त कार दिन भर भगवान मेरे शब्द को एक समय करता लाभा लाभ जया जय तो युद्ध आई से देव पाप हो पाप नहीं लगेगा भगवान की प्रसन्नता का नहीं युद्ध करते करे से प्रसन्नता हुआ अर्जुन कह दिया आपको जैसे करूंगा कर्ण के शब्द होया वो है कर्ण के साप था गाय का एक भूल में गाय बन गई उन्हें साप दिया कि शत्रु के साप ने तेरे रथ का चक्का पृथ्वी में धस जाएगा पृथ्वी में धस गया जो उसे निकाल रहा था अर्जुन मान तुम्हारा बन गया भगवान जी क्या करता है उसने कहा अरे अर्जुन तो शस्त्र विद्या भी जानता है शास्त्र भी जानता है पढ़ा लिखा है दूसरे काम में लगे ऊपर बाण नहीं चला सही है बाण चला रहा तो कह देना होशियार हो जाओ तैयार हो जाओ बाण चलाता हूँ ऐसे कह कर फिर चलाओ बाण मैं दूसरे काम में लग रहा हूँ बाण कैसे चलाता है अर्जुन सब हो गए पीछे बात में न्याय कर जाता है भगवान ही कहते बारे बार जाओ जोर से कैसे चलाता है कि तुम आता ही छह काम करने वाले छह काम करना आता ही अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दान धनहार बौरी बखार और शस्त्र गई अवैध वैध खटकार छह को मारना दोष नहीं लगता तुमने छह काम किए लाख के रूपये अग्नि लगाई भीमसेन को जहर दिया भीम विष्णु ही जहर और क्षेत्र द्वारा और जमीन सभी झूठा जमीन जमा ली हुई और द्रौपदी को लेकर के चल गए जय जय द्रौपदी को उठा कर ले गया हार हार और धर्म सब तुमने देख लिया अरे फिर शस्त्र में मारने को आ गए अच्छा काम करने आता ही होते आता ही वो कुछ आता है वहां तो वन्या देवा विचारिया अविचार यहां से आते, विचार करने से उसने यहां आता है, ये मार दो मार दो, तुम सब काम करने वाले हो। इस वास्ते किसी तरह से मारा जाए, शास्त्र वचन है, शास्त्री बात चाहिए। अर्जुन ने कहा इनकी बात मानता तो आज नहीं बता। भगवान ने जवाब दिया उसे कि मरो पड़ो, इस तरह से काम किया भगवान ने, सब काम किया, स्वाद किया, परंतु हित है भगवान के आशीर्वाद है, राज्य मिलेगा तो युधिष्ठिर को मिलेगा, भगवान को तो मिलेगा नहीं, दूसरे जाओगे भगवान को तो नहीं, शादी पड़ा गया बड़े खाए। ये बात है भगवान को ये मिला, ये बात है कि स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए जोरों से किया जाए, निश्चित बात है। ऐसे ही आप लोग रात दिन काम करो उत्साह से भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, दुकान करो, सब काम करो भगवान की राजी के लिए, अपना स्वार्थ नहीं, अपना अभिमान नहीं, न्याय युक्त बात करेगा, न्याय युक्त, न्याय युक्त मान मारना भी भगवान की पूजा है, तो व्यापार पूजा नहीं हुई, व्यापार की पूजा है भगवान की, घर का धंधा भी पूजा है, सब काम पूजा है, सब काम से भगवान का उत्साह से, तत्परता से, शेष से, आनंद से, इस तरह से भाई आओ तैयार हो जाओ। सब भाई बहन जितने हैं गीता पढ़ो, गीता, गीता में बात यह है, गीता परमार्थ में स्वार्थ बताइए, गीता स्वार्थ में परमार्थ, अपने काम करो ठीक तरह से, उत्साह से रसोई बनाओ ठाकुर जी के लिए, बाल बच्चों का पान करो, बाल मुकुंद का पान करो, ठाकुर जी का पान है, बाल बच्चे ठाकुर जी है, ठाकुर जी आए हैं, इतने लोग दूध पिलाओ, प्यार करो, स्नेह करो, सब बदल जाएगा, सब यद करो सी यदि, जो करता है, जो भोजन करता है भोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए, पंच पंच पंच पंच बदले पांच भगवान के, क्या भगवान की पूजा के लिए पंच पंच पंच पंच पूजा भगवान की पंचामृत भूल जाते पंचामृत भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के दरबार में हरदम अपने घर में घर में नहीं रहते, पंचामृत है पंचामृत, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान हम भगवान के पास हुए, मैं भगवान का भगवान में दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, सब भगवान का काम करते हैं, भजन है रात दिन भजन है, और काम नहीं हमारे हमारे काम सब भगवान भजन, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो। देखो भाई बड़ी अच्छी बात होगी, बढ़िया बात होगी, एकदम बढ़िया होगी, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करिए उत्साहपूर्वक, स्वकर्म भेजे भगवान राजी हो जाएंगे, काम भी करेगा अच्छी तरह से होगा, भगवान का अपना काम तो भूल भी जाए, भगवान कैसे भूले, भगवान काम है भूलने होंगे, सुचारू रूप में सब काम ठीक करेंगे, करेंगे भगवान का, अपना काम है ही नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना घर में है ही नहीं, अपना ठाकुर जी है, ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का घर, ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी का भोजन, ये ठाकुर जी के हम और ठाकुर जी का परिवार, सब परिवार ठाकुर जी का, इन्हीं सभी सेवा करेंगे, ऐसा उत्साह ला कर मन में काम करो, सब जितना काम किया जाए सब ठाकुर जी की सेवा, वो भगवान का पूजन हो जाएगा, शुभाशुभ फल मोक्ष कर्म बन रहे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। शुभ अशुभ कर्मों का सब आदर्श हो जाएगा। विमुक्त हो पाओगे से कर्मों से मुक्त हो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। काम संसार का परंतु भाव भगवान का। भगवान कौन सी कमी है? बंदर लोग गए तो आ गए तो सीता जी का चिंतन, खोज कर सीता जी की, भगवान की आज्ञा का पालन। अब सीता जी नहीं मिले, सीता जी मिले हनुमान जी को, चारों तरफ खोह में, पर्वतों में, गुफाओं में, शहरों में, गांव में, सब जगह सीता जी सो जाए तो सीता जी बैठे क्या करता? बंदर बैठे क्या काम करते? भगवान काम करते। वाह वाह मिली तो भगवान हनुमान जी को मिली। ये काम करने में कम नहीं रहे तो भगवान हनुमान जी तेज हो गए। वो हनुमान जी को वाह वाह मिली, हनुमान जी ने काम किया तो बंदर ने कोई काम कम किया गया। अब सीता जी समझे थी मिले नहीं क्या करे, पर काम करने में कभी नहीं। इस वास्ते भगवान ने कहा भरतवते मुहि अधिक प्यारे, भरत सिंह प्यारे, हनुमान जी प्यारे, सबसे अधिक मेरे प्यारे। इनका कर्जा है मेरे पर, हनुमान जी का कुछ कर्जा उतर गया, इनका कर्जा है। अयोध्या में गए तो कहा ये हमारे गुरु जी है, इनकी कृपा दर दर मारे, इनकी कृपा से विजय हुई दोस्तों। और वहां वशिष्ठ जी कहते महाराज ये सखा है, मेरे मित्र है, भय समर सागर न बेड़े, समर रूपी सागर को त्रिटंग के लिए जहाज बढ़ी है, सब सही है। इनकी कृपा से हमने राणों को बना, इनकी कृपा से इनकी सहायता से हमने विजय कर ली, ये हमारे मित्र है। भगवान चाहे जिसो पंपा सरोवर का जल खराब हो गया, सबरी पग दे दो, भगवान ने पहल दिया ठीक नहीं होगा, सबरी ने पग दिया सब ऋषण का महाराज आपकी लीला आप ही जानो, भगवान के चरणों से वही सबरी से हो गया। ये आप लीला आपकी है, सबरी विचार किया था, सभी डरती है पानी पानी पक्के से सभी। भगवान ने कहा ईश्वर कहा भगवान कहते कर दे पक दिया साफ स्वस्थ रहता भगत है ये भगत भगवान ये मेरा ये आपकी लीला है। आप चाहे जिसी को बढ़ाई दे दो चाहे जिसी को दो भगवान की लीला है। तो इस तरह से आप लोग सब भगवान का काम करते हैं, रात और दिन भगवान का काम करते हैं, भगवान खुश हो जाएंगे। पाल खाना पाल पोषण भी भगवान का काम, घर का धंधा भी भगवान का काम। अपना काम पता है घाटा होगा, अपना काम ही नहीं, हमारे कोई काम नहीं, हमारे कुछ करना ही नहीं। ठाकुर जी की पूजा करते हैं हम सबका, अभी भीष्म जी बनाते भगवान के बाण मारे वो भी भगवान की पूजा है, तो हम बाण थोड़ा ही मारते मारते जो कुछ भगवान का काम करे उत्साह से सब कुछ हमारे पूजन। इस वास्ते आप उत्साह से खूब उम्मीदवारी से भगवान का काम है, भगवान का है, सब घर भगवान का है, हम भगवान के हैं। तो पंचामृत है, पंचामृत पांच अमृत भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, तो भगवान के प्रसाद से भगवान की जरूरी सेवा करते हैं, पंचामृत है। ऐसे अमृत है रात दिन भगवान की सेवा करते हैं, सब काम भगवान का है। और है कृष्ण दुनिया क्या है? भगवान का स्वरूप है, परमात्मा की दुनिया है। इस बार दुनिया की सेवा भगवान की सेवा, स्वरूप भगवान का है। अपने अपने जो पूजा है, अपने शक्ति है, अपने अनुसार है, अपना काम करे, सब भगवान की सेवा है। यद करो से यदाशी यद तपस्या यज्ञ दान तप और जो कुछ करता है, जो खाता है, शरीर के निर्वाह के लिए जल पीता है भगवान की सेवा, भोजन करता है भगवान की सेवा, सोता है भगवान की सेवा, कपड़ा धोता है भगवान की सेवा, कपड़ा पहनता है भगवान की सेवा, सब भगवान की सेवा है। तो भगवान काम करते हैं, सब आपका भजन भजन भर्ती हो जाएगा। केवल भगवान के लिए करते हैं, भगवान के राज्य के लिए करते हैं। और कोई याद थोड़ा ही हमारा काम करने से भगवान का काम हो जाएगा, हम नहीं करें तो भगवान का काम नहीं होगा, ये भगवान का काम होगा। मंदिरों की सहायता से भगवान ने राक्षसों पर विजय कर ली। हम इसलिए आहार से आवता पार लोग कहते हैं मांस खाने से बढ़ाता है, ये मांस खाने बढ़ाता था राक्षसों ने रखे रण के देखो पान फूल खाए श्याद बादरा बिगाड़ दी। हम इसके आहार से आवता पार पर वाक मीन पूरी ऐसी कूरी गम पार दी। राम पलाहारी परशुराम जी राम पलाहारी 21 बार क्षत्रिय को मार दर दत् मार दी। बड़ी मुख माली दर्म को दबाए काख समय था हाथ बैठ गया साल का पर मंगरू में उतार दी। राक्ष को रखे देखो पान फूल खाए शान बादरा बिगाड़ दी। शांत शांत खा जाओ कहते बादर आए कि भोजन कर जाएंगे। एक लंगा पाल गया क्या भूख नहीं लगी दांत टूट जाए तो दांत मुश्किल हो जाएगी। लोक चढ़ा है लोक चढ़ा है भगवान महाराज सहायता है। जानक दातो सहज कर दर को न बिगार कर दर तेरो जानक दातो सहाय करे तब को न बिगार करे दर तेरो राक्षस ने बांधो विजय जानकी दात ऐसे भगवान को याद रखो भगवान का काम करो हरदम प्रसन्न रहो मस्त रहो आदत में मौज में रहो भगवान को उद्धार करो सब काम सही हो जाएगा सब भगवान काम आ जाएगा। उत्साह से भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान की आज्ञा है सकर्मणा तम अभ्यर्थ्य यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वविदं ततो सकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि में धन्यवाद शेष वे कर्मणि अभ्यता ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्री पुरुष अपना अपना काम करो अपने अपने काम करो भगवान को बोले भगवान की भक्ति है सब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उस आधा को भगवान ही हम भगवान ही हम भगवान ही एक बात बदल दो हम भगवान के हैं फिर भगवान का अंश हो आप हमें वंश हो जीव लोग जीव भूत जीव मात्र भगवान का अंश है भगवान के मान के हम सब भगवान के हैं। अरे भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही काम करते हैं भगवान के प्रसाद बनाते हैं भगवान के ही परिवार का पालन करते हैं हम भगवान की सेवा करते हैं। सब आपका काम धंधा हो जाए सबका सब पवित्र हो जाएगा ये बात है। तो ये मौका मिला है भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है भगवान की कृपा से प्रभु की कृपा ते दर्पाई नरदय बाद ही गमाई गाई गीता नहीं ज्ञान की दिए जना आन को फसान को फसानी थे पास कि नगा नखा नफा नुकसान की देन जन आन की नहीं रही एक अपमान थाने थे पाने थे टकाने की जान के पति की भक्ति जान गए जान गई साधन सभा के जमूर जान गई भगवान का भजन करना चाहिए वो नहीं करके जान की पति की भक्ति जान के जान की शालिक सलाह के जम्बुल जान की जान की सलाह करे क्यों करवा सुनो सब भगवान का करे उत्साह से भगवान की प्राप्ति होगी भगवान राजी हो जाएंगे प्रसन्न हो जाए भगवान खुश हो जाए सब भगवान के भक्त हुए सब भगवान तो ये मान लें गीता में ये बात बताई गीता में व्यवहार में परमार्थ बता दिया करो व्यवहार युद्ध करो भगवान की आज्ञा है युद्ध करो युद्ध तू भैरियों को जीत लेगा युद्ध कर सा कर भगवान को आज्ञा दे दी भगवान ने आज्ञा के अनुसार युद्ध करता है अर्जुन जीत गया अर्जुन में कामा लूटी गोपी घर में अर्जुन में ही बाढ़ अर्जुन वैसे ही नहीं कुछ नहीं कर सकते शक्ति सब भगवान की है सब में शक्ति भगवान की है भगवान का काम करते हैं भगवान की सेवा करते हैं जैसे पहुंचे नारायण नारायण नारायण सुबह हो गया 5 बजे आप पूछो कोई बात सुना सुना जय जय राधे घनश्याम जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्याम जय जय सीतापति श्याम जय जय श्री राम।